Ефес 6 дугаар бүлэг. Хүүхдүүдээ, эзэн дотор эцэг ихэ даг. Учир нь энэ бол зөв юм. Эцэг ихэ хүндэл. Энэ нь амлалт бүхий ихний тушаал бөгөөд, энэ нь чамд сайн бөгөөд, чи дэлхий дээр урт наслах болно гэжээ. Эцгүүдээ, та нар хүүхдүүдээ бүү уурдуул. Харин тэднийг эзний дэг журам болон сургамж дотор хүмүүжүүл. Боолчуудаа, Христийг дагадгийн адил та нар эмээхүй болон чичрэлтээр чин сэтгэлээсэ махан биеийн дагуу эзэдэд дуулгавартай бай. Хүмүүст нийцүүлэгчдийн адил харцаар үйлчлэлгүй, харин Христийн боолууд адил Бурхны хүслийг зүрх сэтгэлээсэ үйлд. Хүмүүст биш харин эзэн дэмэд сайн хүслээр үйлчил. Бол эсвэл чөлөөт байх нь ялгаагүй. Аливаа хүн ямар нэг сайн зүйл хийвэл тэр хүн эзнээс түүнийгэ буцааж авна гэдгээ мэдэн үйлчил. Эзэдээ, үүний адил боолуудаа ханд. Тэдний болон та нарын эзэн тэнгэрт байгааг болон түүний ялгуурлдаггүй болохыг ойлгон айлгаж сүрдүүлэхэ боль. Эцэст нь эзэн дотор ба түүний чадлын агуу хүч дотор бэгжиг туун. Та нар диаволын залим хин эсрэг бат зогсох чадвартай байхын тулд Бурхны бүрэн хуяг дуулгыг өмс. Учир нь бидний тэмцэл бол махан бий ба цусны эсрэг биш, харин захирагчд эрх мэдэл, энхүү харанхуй ертөнцийн хүчнүүд, тэнгэрлэг газар дах бузар муугийн сүнслэг хүчний эсрэг билээ. Тиймээс бүхний хийсний дараа бузар муу өдөрт эсэргүүцэн бат зогсох чадвартай байхын тулд Бурхны бүрэн зэвсгийг ав. Тэгээд бат зогс. Ингэхдээ та нар бэлхүүсээрэн үннийг бүсэлж, зүвд байдлын хуйгийг өмсөөд, амар тайвны сайн мэдээний бэлэн байдлыг хөлдөө өмс. Энэ бүгд дээр муу нэгний бүх галт сумыг унтрааж чадах итгэлийн бамбай, авралын дуулгыг болон сүнсний сэлэм буюу Бурхны үгийг ав. Сүнс дотор цаг үргэж аливаа залбирал ба гуйлтаараа залбир. Үүний тулд бүх ариун хүмүүсийн төлөөх зөвхөрөлтгүй бүх оролдлого гуйлтаараа сэргэг бай. Сайн мэдээний нууцыг зоригтойгоор мэдүүлэхээр миний аман гайхад үг өгөгдөхийн тулд миний төлөө залбир. Үүнийг хэрхэн зоригтойгоор ярих ёстой, тэгж ярихын тулд би сайн мэдээний төлөө элчин сайд болов. Та нарт бас миний байдлын тухай болон юу хийж байгааг минь мэдүүлэхийн тулд эзэн дотор итгэлт үйлчлэгч хайрт дүү Түүхийг та нарт бүгдийг мэдэгдэх болно. Тэр та нарт бидний байдлыг мэдүүлэн, та нарын зүрхийг тайвшруулах хэмээн энэ зорилгоор би түүнийг илгээлээ. Эцэг Бурхан ба эзэн Есүс Христээс амар амгалан болон хайр нь итгэлийн хамт ах дүү нарт байг. Бидний эзэн Есүс Христийг ялзаршгүй хайраар хайрлагч бүх хүмүүст нэгүүлсэл байх болтугай.